Te płyty dzielą 43 lata, ale wydaje mi się, że zagrały obok siebie co najmniej niczego sobie. Joni Mitchell z albumu Blue, słynne River i Lick Kelly ze swojej trzeciej płyty I Never Learn, No Rest for the Wicked. I raz jeszcze z tego albumu piosenka, która aktualnie go promuje, Gunshot. I am sorry, I am worried. Lake Kelly ze swojej trzeciej płyty I Never Learn. A teraz Britpop kiedyś i muzyka brytyjska gitarowa dziś. Najpierw raz jeszcze z Coming Up, trzeciej płyty zespołu Suede, a później z nowego albumu Manic Street Preachers. Thank you. just rise, on the way to the skies, freedom you don't own anymore. Divine youth is lightning, battered and bruised skin, I wear but don't recognize. Goście na nowej płycie Manic Street Preachers, tutaj w utworze Divine Youth, gościnnie wokale Georgie Ruth Williams. Nowa płyta Manix, niezwykle przebojowa, lekka, piosenkowa. To jest taka grupa, która dzisiaj korzysta już ze swojego statusu no trochę dinozaurów, trochę legendy, trochę ikony, trochę tych, którzy zostali jako ostatni dzielnie stojący i trzymający się na nogach z tej wielkiej britpopowej ligi. I to znaczy, że dzisiaj mogą robić tak naprawdę co chcą i z tego właśnie przywileju korzystają. Wciąż aktywni, wciąż nagrywający nową muzykę. No właściwie gdyby się nad tym zastanowić, ze wszystkich tych grup, które miały numery jeden na brytyjskiej liście przebojów w pierwszej połowie lat 90., które zapełniały wielotysięczne hale, które grały jako gwiazdy największych brytyjskich festiwali, to chyba taką najdłuższą karierę pozbawioną dramatycznych przerw w działalności, kłótni, wszelkich jakichś burz i naporów, to chyba właśnie taką najspokojniejszą karierę ma zespół Manic Street Preachers. Bo grupa Suede, której muzyka będzie nam dzisiaj towarzyszyć do godziny 6, wróciła po kilkuletniej przerwie, ale właśnie była ta przerwa, była potrzeba odpoczynku i odnalezienia się także w nowych realiach, kiedy to już nie jest jeden z tych najbardziej popularnych zespołów w Wielkiej Brytanii. Wakacje, wakacje. Myślę, że ta muzyka latem gra świetnie. winner. Cause you won't, but you can have it. Cause you know, but you're the winner. Cause you won't, but you can have it. Cause you know, but you're the winner. Cause you won't, but you can have it. Cause you know, but you're the winner. Cause you won't, but you can have it. Debiutancka płyta brazylijskiej gromadki CSS. Płyta, która dała im mocne wejście na rynek, bynajmniej nie lokalny. Okazali się być wtedy fenomenem letnich festiwali sezonu 2006, 7, 8 z taką właśnie energetyczną muzyką podróżując po świecie. Energii nie zabrakło na kolejnych dwóch płytach zespołu, ale zabrakło czegoś innego. Czego? Dokładnie nie potrafię tego nazwać, określić. Zresztą, gdyby było to takie proste, to wszystkie płyty świata byłyby wielkimi sukcesami, a tak przecież nie jest. Czasem tak to się dzieje, że wszystko co najlepsze kumuluje się w debiucie i kiedy zostają tak świetne piosenki, jak choćby ta, której posłuchamy za chwilę, to właściwie czego chcieć więcej. W ubiegłym tygodniu piosenka z tej płyty rozpoczęła atelier i tyle wtedy w audycji, ale prywatnie wróciłam sobie do Fever to Tell, debiutanckiej płyty Yeah Yeah Yes. W ogóle dyskografia tego zespołu towarzyszyła mi w ostatnich dniach i myślę, że echa tego będą odczuwalne w kolejnym wydaniu atelier, ale dzisiaj zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy głośnym debiucie zespołu. Reach, tak się to wszystko rozpoczyna, a kończy się delikatnie. Maps to już jest wprowadzenie do pięknego finału, jakim jest już takie prawdziwe zamknięcie tego albumu Modern Romance. Thank you.

strangers at every crossroad, every bar. Tough Love. Tak, nagraniem tytułowym zapowiada swoją drugą płytę Jessie Ware. Brytyjska wokalistka przyjedzie do Warszawy na specjalny koncert. Jeden z trzech, jakie da we wrześniu w Europie. Pozostałe dwa miasta to Amsterdam i Paryż. Warszawa jest trzecim. To jest dowód na to, jak polubiła się z polskimi fanami przesympatyczna wokalistka, bo tutaj właśnie w jednym z trzech europejskich miast w wyjątkowy sposób rozpocznie promocję swojej drugiej płyty. Płyty, która, sądząc po tym nagraniu, zapowiada się przeinteresująco. W ubiegłym tygodniu w audycji Myśliwiecka 357 z Poznania prezentowałam nagrania mężczyzny, którego głos czarował was już tutaj w atelier ładnych kilka tygodni temu i po tej audycji zostałam zasypana mailami, kim jest ten tajemniczy człowiek z paryskiego metra. To Benjamin Clementine.